สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ค่ะที่24เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2564นะคะวันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของเราอีกวันหนึ่งค่ะเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน8นะคะวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาก็คิดว่าเป็นวันที่เป็นมงคลอย่างยิ่งมีความสำคัญทางพระพุทธศาสนากันอีกวันหนึ่งของปีนะคะทุกๆวันเสาร์ก็แน่นอนเดี๋ยวฉันก็จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกนะคะซึ่งท่านก็จะมาขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังรับชมกันค่ะแต่ในเช้านี้เนื่องจากเป็นวันอาสาฬหบูชาดังนั้นเราไปกราบขอความกรุณาพระอาจารย์ได้เล่าให้ฟังถึงความสำคัญของวันอาสาฬหบูชากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะ ตัววันเสาร์นั้นเป็นช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎก เจ้าค่ะ ซึ่งพระอาจารย์ก็จะมาเอาเรื่องราวในพระไตรปิฎกเนี่ยมาพูดคุยแล้วก็เพลินวันนี้ก็จะตรงกับวันอาสาฬหบูชาอย่างที่คุณเดินใจว่า เจ้าค่ะ ก็เป็นวันที่มีความสำคัญในการที่พระพุทธเจ้าได้แสดงปฐมธรรมเทศนาปฐมธรรมเทศนาก็มันตรงกับหมวด4พอดีที่เรากำลังพูดถึงอยู่ในช่วงนี ้ และในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกเราก็จะนำข้อมูลในพระไตรปิฎกมาพูดให้ท่านผู้ฟังฟังใช่ไหมก็อยู่ในหมวด4อยู่ในหมวด4คือจตุกนิบาตซึ่งเรื่องอริยสัจ4ก็อยู่ในหมวดนี้พอดีเราอยู่ในหมวดนี้พอดีซึ่งในตอนแรกๆของวรรคเนี่ยเราจะได้ผ่านเรื่องนี้มาแล้วอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรค เจ้าค่ะ แล้วท่านก็จะได้แสดงไว้ในที่อื่นๆเยอะแยะเลยไม่ว่าจะในอังคุตรนิกายก็มีในสังยุตตานิกายก็มีในวันนี้เพื่อที่จะแบบนึกถึงความสำคัญในข้อนี ้เจ้าค่ะ แล้วก็มาทบทวนกันสักนิดหนึ่งคือว่าวันนี้เนี่ยพระอาจารย์คิดว่าเป็นวันที่หมายถึงวันอาสาฬหบูชาเนี่ยนะ เจ้าค่ะ เป็นวันที่มีความสำคัญในกระบวนการหลักๆทั้งหมดคือประสูติตรัสรู้แสดงธรรมจักรแล้วก็ปรินิพพานในทั้ง4วันเนี่ยจะเป็นวันที่มีพระสงฆ์มาเกี่ยวข้องโดยก็จะเป็นวันที่มีการแสดงธรรมจักร เจ้าค่ะ เหมือนกันคือมีองค์ประกอบมันครบมีพระธรรมด้วยแล้วก็มีพระสงฆ์ด้วย เจ้าค่ะ มีพระธรรมด้วยแล้วก็มีพระสงฆ์ด้วยซึ่งเป็น1ใน4อีเวนต์หรือว่าสถานการณ์หรือเหตุการณ ์ ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยให้ระลึกถึงแล้วก็ไปยังสถานที่แห่งนั้นโอเคไหมทีนี ้ สามเหตุการณ์ที่เหลือเนี่ยมันวันเดียวกันว ัน เดียวกันเนี่ยคือหมายถึงในเดือนและวันเนี่ยเดียวกันแต่คนละปี เข้า ใจไหมมีแค่วันแสดงธรรมเนี่ยเป็นคนละวันแล้วก็คนละเดือนเพราะฉะนั้นก็จึงมาตกที่เดือน8ซึ่งในวันนี้ก็จะตรงกับวันที่24กรกฎาคม เจ้าค่ะวันนี้เป็นวันที่พระรัตนตรัยครบ3ดวงถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้อง เจ้าค่ะ บางคนก็จะคิดว่าเหตุการณ์ในวันนี้ก็จะเป็นวันพระธรรมเพราะว่ามีการแสดงพระธรรมด้วยทีนี้ส่วนที่จะว่าเป็นวันพระสงฆ ์ ก็จะไปเน้นเรื่องที่เป็นการประชุมหมู่สงฆ์ที่ครบ1,250รูป เจ้าค่ะ อันนั้นก็จะเป็นวันมาฆบูชาที่มักจะเรียกกันว่าเป็นวันพระสงฆ ์ แต่พระชายคิดว่าวันที่จะมีสงฆ์จริงๆก็คือวันนี้แหละวันที่เป็นวันแสดงธรรมแล้วก็มีพระสงฆ์เกิดขึ้นด้วยโอเคทีนี้เรื่องราวที่สำคัญก็คือเรื่องของอริยสัจ4เรื่องของอริยสัจ4ก็อยู่ในทุกสมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคท ุ กสมุทัยนิโรธมรรคพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่แสดงธรรมให้เราภิกษุ5รูปฟังท่านแบบพยายามทำความเข้าใจก่อนเพราะว่าในสมัยก่อนที่จะมีความรู้เรื่องอริยสัจ4เนี่ยเขาก็จะเข้าใจว่าสุขหรือทุกข์เนี่ยผู้อื่นบันดาล ใช่ค่ะ โอเคนะเช่นว่าพระราชาเอาให้คุณให้โทษใครได้หรือเทพผู้เป็นใหญ่บนชั้นฟ้าให้สุขให้ทุกข์กับใครใครก็ได้อย่างนี้นะ เจ้าค ่ ะ ก็คิดว่ามีคนที่จะบันดาลความสุขหรือความทุกข์ให้ซึ่งอันเนี้ยพระพุทธเจ้าเนี่ยแบบ แบ่งเอาไว้ก่อนเลยเพื่อที่ว่าจะให้ชัดเจนว่าถ้าเราคิดว่าจะให้ใครสักคนหนึ่งพอใจด้วยการที่ว่าปลนเปลือประชมประแจงทำให้พอใจประคบประงมประคับประคองอะไรต่างๆเนี่ย คือ ไว้ให้เขาพอใจเนาะกับอีกแนวทางหนึ่งก็คือว่าโอ้ยฉันก็ต้องลำบากทนทุกข์เพื่อให้เขาพอใจก็ใช ่ ไหม เจ้าค่ะ ประเด็นเนี่ยคือให้เขาพอใจเพราะนั้นก็จะออกมาในรูปแบบของการบวงสรวงเส้นสวงนี่ก็ทางหนึ่งหรือไม่ก็ออกแบบมาในรูปของการทรมานตัวเองให้ลำบากนี่ก็อีกทางหนึ่ง เจ้าค่ะ ซึ่งทั้งสองเนี่ยไม่ใช่ทางเป็นทางตันเป็นทางวน คือสุดโต่งทั้งสองข้างถูกไหมเจ้าคะ ใช่ใช่เป็นสุดโต่งสองข้างที่จะวนที่จะตันไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าเกิดประกาศขึ้นมาก่อนเพราะฉะนั้นในบทที่วันนี้เวลาเราไปวัดที่ไหนเนี่ยเขาก็จะสวดกันนะบทธรรมจักรกับวัตนสูตร กับวัตนสูตร ขึ้นต้นความสวดก็ว่า the way me พิกเวอันตาสองทางที่เป็นทางตันอันตาเนี่ยคือมันสุดมันตัน เจ้าค่ะ ที่คนที่เป็นนักบวชแสวงหานิพพานเนี่ยไม่ควรข้องแวะด้วยไม่ควรข้องแวะด้วยก็คือทางที่ชุ่มด้วยกามกับทางที่ทรมานตนเองให้ลำบากไม่เอา อืมเจ้าค่ะ เอาแล้วไปทางไหนเราไปทางไหนท่านก็จึง introduce หมายถึงแนะนำบัญญัติ terms นี้ขึ้นมาคำพูดนี้ขึ้นมาครั้งแรกคือมัชฌิมาปฏิปทา อืมเจ้าค่ะ โอ้ยถ้าเราได้ฟังคำนี้ปุ๊บเนี่ยอะไรนะอะไรนะเราต้องขนลุกเลยคุณเดชใ จ มัชฌิมาปฏิปทาเหรอเนี่ย ทางสายกลาง เฮ้ยมันไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนมีอะไรบ้างนะมีองค์ประกอบ8อย่างก็ไล่ไปใช่ป่ะ ค่ะ แล้วก็อธิบายเรื่องอริยสัจให้มันครบภาพรวมทุกสมุทัยนิโรธและมรรคทุกสมุทัยนิโรธและมรรค เจ้าค่ะ โดยทุกเนี่ยก็คือความทุกข์ที่เราเจออยู่ประจำความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจทั้งหลาย เจ้าค่ะ ก็รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้คือทุกข์คือทุกข ์เจ้าค่ะ ต่อมาท่านก็ประกาศถึงว่าเหตุเกิดทุกข์คือไอ้ทุกข์เนี่ยเราเข้าใจกันอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าแบบมันของคู่กับโลกนะ เจ้าค่ะทุกคนก็ประสบกันอยู่รู้กันอยู่ บางทีเราก็หิวบ้างเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจบ้างก็ธรรมดานี่เข้าใจไม่มีปัญหาถ้าฉันใช้คำนี้ก็โอเคทีนี้ต่อมาอีกที่พูดถึงเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์เหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์เนี่ยท่านบอกว่าตัณหาอันใดปัญหาคือความทะยานอยากแบบไหนก็ตามนะที่ทำความเกิดมาให้เป็นปกติเป็นไปด้วยกับความกำหนัดด้วยกับน่าความเพลินมักทำให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆมีคุณสมบัติ3อย่างนี้ได้แก่กามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหานี่แหละ คือตัณหาที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นเหตุให้เกิดทุกข์คำว่าทุกข์นิดนึงก่อนนะคุณใหญ่คือหมายถึงว่าสภาพที่มันทนอยู่ได้ยากสภาพที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปได้นะนี่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วประเด็นคือถ้าเรามีความอยากให้มันเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันต้องเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเราไม่อยากให้มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะทุกข์ทันทีเราจะทุกข์ทันทีคือทุกข์นั่นแหละจะมาเป็นของเราทันทีสมมติทุกข์มันมีมันอยู่แล้วใช่ไหมเช่นก้อนอันใดก้อนอันหนึ่งสมมติมีก้อนอันใดก้อนอันหนึ่งมันอยู่ของมันอยู่แล้วเนี่ยมันก็เป็นทุกข์ของมันอยู่แล้วเราไม่เกี่ยว เจ้าค่ะ เพราะมันทนอยู่ได้ยากของมันแต่พอเรามีความอยากมีตัณหาในสิ่งนี้ปุ๊บทุกข์นี่มาอยู่บนหัวเราทันที เจ้าค่ะ มันมาทับถมเราทันที เจ้าค่ะ นึกออกไหมคือมันอยู่ของมันอยู่แล้วใช่ป่ะแต่พอเราอยากปุ๊บมันมาเป็นของเราทันที เจ้าค่ะ แล้วฉลาดไหมเนี่ยที่ว่าเอาทุกข์มาเป็นของเจ้าของเข้าใจไหม ก็ไม่ฉลาดไม่ฉลาดนะเจ้าค่ะ เจ้าค่ะตรงนี้แหละที่ประชาชนคิดว่าถ้าคนสมัยนั้นได้ฟังเนี่ยต้องเหวอเลยแบบอะไรนะมันจะไปได้ไง ไม่เคยได้ยินมาก่อนใช่ไหม ไม่มีใครพูดเรื่องนี้มาก่อน เจ้าค ่ ะ ไม่มีใครพูดเรื่องนี้มาก่อนแบบ revolutionize เลยแบบโอ้เปลี่ยนแปลงเลยแล้วใครที่จะมาตบกลับให้เป็นไปทางอื่นเนี่ยจะไม่ใช่นะไม่ได้เพราะว่าเป็นลักษณะที่ว่าหมุนทวนกลับไม่ได้แต่มาจากนี้นะหมุนทวนกลับให้เป็นอย่างอื่นเนี่ยไม่ได้ใครจะมาบอกว่าขันห้าหรือเวทนาเนี่ยไม่ใช่ทุกข์เนี่ยคุณเถียงไม่ได ้อืมใช่ค่ะ หรือคุณจะบอกว่าเอ้ยตัณหาไม่ใช่เหตุเกิดทุกข์หรอกมีเยอะดีคุณจะเถียงไม่ได้คือจะบอกให้มันเป็นอย่างอื่นนะนอกจากนี้มันไม่ใช่ อืมใช่ค่ะ หมุนทวนกลับไม่ได้ ราะฉะนั้นพอมาดูข้อนี้ว่าตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์อันเนี้ยคือแบบเปลี่ยนมุมมองใหม่หมดเลยนะคุณใจเพราะว่าแทนที่เราต้องแบบไปปลอหรือว่าประสบประแจงหรือทำให้ใครสักคนหนึ่งพอใจใช่ปะเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วมันอยู่ในจิตใจของเราคือคนละเรื่องแล้วคนละเรื่องเลยแทนที่ว่าเราต้องทรมานตนเองหรือว่าต้องแบบไปอะไรอะ บวงสรวง ประสบประแจงหรือว่าทำให้ใครคนหนึ่งคนหนึ่งพอใจเนี่ยมันไม่ใช่แล้วนะมันไม่ใช่แล้วนะมันเป็นคนละอย่างกัน ค่ะ เพราะเราจะต้องกำจัดเหตุกำจัดเหตุของทุกข์คือตัณหานี้ให้ได้โอเคทีนี้ถ้าแบบว่าเราพูดถึงแค่ครึ่งเดียวว่าทุกข์แล้วก็เหตุเกิดทุกข์คือมันไม่จบไงก็เข้าใจยุเข้าใจสมการอยู่ทีนี้ความดับของมันเนี่ยจึงมีความสำคัญมากความดับของมันถ้ามันเกิดได้เนี่ยมันต้องดับได ้ ถ้ามันเกิดได้มันต้องดับได้เพราะนั้นท่านจึงพูดถึงวันนิโรธเนี่ยคือความดับไม่เหลือของทุกข์เนี่ยมีได้นะด้วยความดับของตัณหา เจ้าค่ะ แล้วถ้าสมมติว่ามันจะดับไปยังไงอยู่ๆมันก็ดับไปเหรอไม่ใช่คุณก็ต้องมีปฏิปทาข้อปฏิบัติที่ทำให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์คือตัณหานั้นต้องมี เจ้าค่ะ ประเด็นอริยสัจ4เนี่ยมันจึงแบบครบถ้วนน่ะแบบแบ่งเป็น2ส่วนส่วนเกิดกับส่วนดับ เจ้าค่ะ ก็จะแบ่งเป็น2ส่วนก็แบ่งได ้ ส่วนที่เป็นเหตุกับส่วนที่เป็นผล เจ้าค่ะ คือหมายว่าในคู่เกิดเนี่ยก็เป็นเหตุผลในคู่ดับก็เป็นผลเหตุผลของมัน เจ้าค่ะ หรือถ้าเป็นแบ่งเป็น2ส่วนก็คือความเกิดขึ้นของทุกความดับไปของทุก เจ้าค่ะ โดยมีเงื่อนไขปัจจัยของเขาของเขาอยู ่เจ้าค่ะ ทีนี้พอได้ฟังเรื่องอริยสัจ4อันนี้คือตัวอริยสัจนะว่าคือคนที่ถ้าเข้าใจว่าสุขเวทนายังเป็นทุกข์อยู่เนี่ยอันนี้คือคุณต้องแบบต้องเข้าใจใหม่ว่าสุขเวทนาเอาขอไปนะคือถ้าคุณจะเข้าใจว่าสุขเวทนาไม่ใช่ทุกข์ยังเป็นสุขอยู่เนี่ยอันนี้คุณต้องเข้าใจใหม่คุณต้องเข้าใจใหม ่ต้องเข้าใหม่ทำความเข้าใจใหม่ นี่คือข้อแรกถ้าคุณยังเข้าใจว่าตัณหาเนี่ยเป็นเหตุที่ทำให้ฉันรุ่งเรืองมั่นคงร่ำรวยคุณต้องเข้าใจใหม ่เจ ้ าค่ะ แต่ตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์โอเคทีนี้ก็พอเข้าใจรอบแรกแล้วไงอีกมันก็ต้องลึกลงไปนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยวันนี้เราจะได้พูดเรื่องนี้พอดีในช่วงของกุฎเพชรเนี่ยมันจะมีอรรถะที่ลึกซึ้งลงไปเบอร์เพนชนะอย่างเงี้ยยังมีอรรถะรายละเอียดในความหมายที่แบบลึกซึ้งลงไปรอบแรกก็คือตัวทุกเหตุเกิดทุกอะไรต่างๆเป็นอย่างนี้ตามที่พูดเอาไว ้เจ้าค่ะ รอบสองคือต้องเข้าใจว่าตัณหาเนี่ยต้องละนะต้องละในขณะที่ทุกเนี่ยคุณต้องทำให้เกิดความเข้าใจยอมรับมันให้ได้เข้าใจมันให้ได ้ต้องเข้าใจในทุก ใช่ ไหมเจ้าค่ะตัณหาต้องละ สัพที่ท่านใช้ก็ใช้คำว่าปริญญายะสำหรับตัวทุกสัพที่ท่านใช้ในตัณหาที่วละนี่ก็คือปหานะหมายถึงการละคือกำจัดทิ้งไม่ถือเอาส่วนนิโรธคือความดับไม่เหลือของตัณหานี่ต้องทำให้แจ้งต้องทำให้เกิดขึ้นแล้วก็มรรคนี่ต้องทำให้เจริญทำให้มากพัฒนาขึ้นมาแล้วก็ความรู้ในอริยสัจ4เนี่ยคือมันไม่ใช่ว่ารู้แบบจำได้เฉยอย่างที่เราท่องได้ในสมัยเด็กๆทุกสมุทัยนิโรธมรรคท่องได้เนี่ย คือ แค่เป็นคนจำอริยสัจยังไม่ใช่คนรู้อริยสัจเพราะว่าคำว่ารู้เนี่ยมันต้องเอารู้ถึงว่าฉันรู้แล้วเนี่ยถ้าทุกข์ก็คือเข้าใจแล้วถ้าเหตุเกิดทุกข์คือละได้แล้วถ้าความดับไม่เหลือของทุกข์คือทำให้แจ้งแล้วถ้าทางดำเนินถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ก็คือทำให้เจริญแล้ว เจ้าค่ะคือครบสมบูรณ์หมดเลยถูกเจ้าค่ะทำจริงเข ้ าใจทำจริงปฏิบัติจริงเจ้าค่ะ คือรวมเรื่องการปฏิบัติเนี่ยเข้าไปอยู่ในความรู้อันนั้นแล้วรวมเรื่องการปฏิบัติเนี่ยเข้าไปอยู่ในความรู้อันนั้นแล้วเพราะฉะนั้นความรู้ในอริยสัจ4ก็จึงมีการปฏิบัติอยู่ในตัวของมันเลยอยู่ในตัวลึกซึ้งเข้าไปให้ถึงจิตใจแบบนี้ท่านก็จึงเรียกข้อนี้ว่าญาณ3ในอริยสัจ4จึง4คูณ3ก็ได้12จึงมีรายละเอียด12ข้ออย่างเงี้ยทีนี้พอเราภิกษุปัญจวัคคีย์ซึ่งท่านเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นผู้ที่แบบมีปัญญานะคุณใจมีปัญญาแค่ได้ฟังหัวข้อแค่นี้ได้ฟังหัวข้อแค่นี้ยังไม่ได้ถึงเจาะลงไปว่าทุกเนี่ยความเกิดเนี่ยคืออะไรนะการก้าวลงสู่การได้อายตนะการ อุบัติเกิดขึ้นอะไรต่างๆไปท่านยังไม่ต้องอธิบายแค่พูดถึงว่าทุกข์คือความเกิดแค่เนี้ยเข้าใจใช่ป่ะแล้วก็ไอ้ความเกิดเนี้ยคุณต้องรอบรู้มันนะแล้วคุณต้องรอบรู้ให้ได้นะเอาแค่เนี้ยคุณใจก็สามารถบรรลุโสดาบันได ้อืมเจ้าค่ะ บรรลุโสดาบันได ้เจ้าค ่ ะ บรรลุโสดาบันนี่คือหมายถึงมีทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องละเพราะฉะนั้นเนี่ยในญาณรอบแรกเนี่ยต้องมีแน่นอนญาณรอบแรก อืมเจ้าค่ะ รอบ2ก็มีครึ่งหนึ่งหรือแบบเต็มเลยก็ได้แต่ยังรอบ3นี่ยังไม่ได ้ แต่รอบแรกนี่มีแน่นอนรอบ2นี่ก็อาจจะมีเต็มหรืออาจจะมีครึ่งก็ได ้อืมเจ้าค่ะก็คือรู้แล้วปฏิบัติแล้วแล้วก็ปฏิบัติได้จริงถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ที่3ขั้นเนี่ยเจ ้ า ค่ะใช่ๆ3ขั้นแต่ว่าขั้น3 ได้แล้ว ยังไม่มีไงยังไม่ถึงแต่ว่า1 2นี่มีแน่ โอเค1 2มีแน่เข้าใจเจ้าค่ะ ทีนี้มีแล้วก็ถึงระดับที่ว่าทําให้เรื่องร้อยรัดเรื่องราวนะที่ว่าสังโยชน์ให้อยู่ในภพนี่ในส่วนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิความเคลือบแคลงเห็นแย้งแล้วก็ความปฏิบัติชนิดที่ลุกลุกคลำๆเนี่ยมันหายไป ศี ลและปัจจัปรมาสวิจิกิจฉาแล้วก็มิจฉาทิฏฐิเนี่ยละไปได้ละไปได้ก็จึงเป็นโสดาบันในกรณีของท่านพระโกณฑัญญะ พระอัญญาโกณฑัญญะนะเจ้าค่ะ อัญญาโกณฑัญญะนี่เกิดมาเรียกที่หลังจริงๆท่านชื่อโกณฑัญญะพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนสุดท้ายเลยเนี่ยอ๋อโกณฑัญญะรู้แล้วโกณฑัญญะรู้แล้วก็เลยมีคำเรียกว่าโกณฑัญญะผู้รู้เรียกว่าอัญญาโกณฑัญญะ อ ัญญาเนี่ยก็คือแบบผู้รู้อัญญาสิวัฏโพโกณฑัญโญคือท่านโกณฑัญญะรู้แล้วหนอโกณฑัญญะรู้แล้วหนอตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็จึงมี prefix ไปนำหน้าชื่อท่านโกณฑัญญะองค์ไหนนะเพราะว่ามีหลายองค์องค์ที่รู้ก่อนเพื่อนนั่นแหละคืออัญญาโกณฑัญญะ อ๋อเจ้าค่ะ แล้วก็ในวันนั้นนี่คุณนันชัยแบบโอ้ดอกไม้ทั่วชมพูทวีปคือมันอั้นไม่อยู่คือต้องบานเพราะว่าความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นของการที่โอ้พระพุทธเจ้าประกาศธรรมจักรแล้ว แล้วค่ะ แล้วก็เทวดานี่ก็โอ้แบบดีใจกันมากไม่ใช่แค่ท่านอัญญาโกณฑัญญะบรรลุธรรมแม้แต่เทวดาองค์อื่นๆก็บรรลุธรรมองค์อื่นก็บรรลุธรรม เจ้าค่ะ พอบรรลุธรรมแล้วมีปีติมีจิตใจร่าเริงก็บันดาลให้ดอกไม้อะไรต่างๆที่อยู่รอบตัวเนี่ยก็บานขึ้นบานขึ้นก็จึงเป็นเหตุให้ที่เราพูดถึงเรื่องอลวกะยักษ์ในตอนก่อนๆนู้นนะว่ามียักษ์สองตนที่ว่าจะไปชวนกันแล้วก็ไปฟังเทศพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปผ่านบริเวณที่พระพุทธเจ้านั่งอยู่ที่ต้นไทรของอลวกะยักษ์แล้วก็เลยไปเกี่ยวข้องกับแม่ของใครท่านพระโสณะแล้วก็ได้ฟังยักษ์คุยกันอะไรเนี่ยมันก็เหตุการณ์ช่วงๆนี้มีความอัศจรรย์หลายอย่างเกิดขึ้นแล้วก็สถานที่นี้ก็คืออยู่ที่ป่าอีสีปัตนามฤคทัยวันใกล้ๆกับเมืองพระนครศรีตอนนั้นก็สร้างเป็นสถูปเอาไว ้เจ้าค่ะ ทีนี้พอเราอยู่ในวันสำคัญอย่างเงี้ยเราควรจะระลึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้นซึ่งในช่วงสัปดาห์เนี้ยสัปดาห์ที่29ของเดือนกรกฎาคมเนี่ยพระอาจารย์ก็ได้นำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการประกาศธรรมจักรนี่แหละมาให้ฟังในช่วงครั้งพระสูตรด้วยในช่วงอื่นๆต่างๆด้วย ค่ะก็เรียกว่าเป็นสัปดาห์ที่จะเฉลิมฉลองวันอาสาฬหบูชาเลยถูกไหมเจ้าคะ ใน ทุกๆรายการที่พระอาจารย์ได้จัดอยู่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้นะเจ้าค่ะ เชิญบานเชิญบานก็โบนัสนิดนึงว่าหลังจากที่ท่านพระอัญญาโกณฑัญญะบรรลุธรรมแล้วใช่ป่ะเป็นวันเนี้ยในเมื่อหลายพันปีก่อนเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เจาะเฉพาะในบรรทัดถัดมาเอาเรื่องทุกข์นี่เอาเรื่องทุกข์มาแจกแจงอีกมาแจกแจงเพิ่มเติมแล้วในบทที่เราพูดถึงเรื่องอริยสัจ4ประกาศปฐมธรรมเทศนาเนี่ยคือธรรมจักรก็เรียกธรรมจักรกับปฐมสูตรใช่ไหม ใช่ค่ะ เนื้อหาอยู่ในพระสูตรนั้นอยู่ในสังยุตตนิกายทีนี้รายละเอียดเพิ่มเติมเอาเรื่องทุกข์มาอธิบายเพิ่มเติมเนี่ยก็เรียกว่าอนัตตลกนสูตรอนัตตลกนสูตร ใช่ค่ะ อธิบายถึงความว่าทุกเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นมันยังมีไม่เที่ยงด้วยอนัตตาด้วยไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาในขันธ์5คือกองทุกนั้นไม่ควรยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราถ้าเราเข้าใจข้อนี้เราก็จะหน่ายคลายกำหนัดปล่อยวางในความทุกข์ได้ ใ เรายึดถือทุกข์อยู่เรายึดถือทุกข์อยู่ใช่ป่ะพอเราปล่อยวางความทุกข์ปุ๊บความทุกข์ก็ไม่มาเป็นของเราความทุกข์ก็ไม่ใช่ของเรา เจ้าค่ะ พอความทุกข์ไม่ใช่ของเราเราก็หมดทุกข์ไงเราก็หมดทุกข ์เจ้าค่ะ หมดทุกข์แล้วเหลืออะไรก็เหมือนไฟดับแล้วเหลืออะไรมันก็ว่างๆไม่เหลืออะไร เจ้าค่ะก็เบาสบายดับเย็น เราเรียกว่าเป็นนิพพานนั่นเองนิพพานว่าเย็นว่าดับเย็น เจ้าค่ะ อันนี้ก็คิดว่าเป็นเนื้อหาหลักๆในช่วงของในวันอาสาฬบูชาทบทวนเรื่องอริยสัจ4 เจ้าค่ะ เจริญพร กราบขอบพระคุณเจ้าค่ะก็วันนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปโนในโอกาสที่วันนี้เป็นวันอาสาฬบูชาก็คือวันขึ้น15ค่ำเดือน8ซึ่งในปีนี้อย่างที่พระอาจารย์เคยพูดให้เราฟังว่ามีเดือน8 2หนถูกไหมเจ้าคะเขาก็มาถึงเดือน8อันที่2นี่แหละเป็นวันอาสาฬหบูชาเมื่อฟังความสำคัญของวันอาสาฬหบูชากันไปเรียบร้อยแล้วคือในวันนี้เสาร์ที่24กรกฎาคมปี2564นะคะจากนี้โยมก็ขออนุญาตที่จะย้อนกลับมาขุดเพชรในพระไตรปิฎกเราต่อนะเจ้าคะพระอาจารย์นะคะเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ วันนี้เราก็จะเริ่มตั้งแต่ข้อ156 เจ้าค่ะ 156แต่ว่าในเอพิโซดก่อนๆเนี่ยมันมีอยู่2ข้อที่ข้ามมาแล้วในเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วในช่วงที่เรากำลังพูดถึงเมตตาสูตรในวรรคก่อนๆเนี่ย เจ้าค่ะ ได้ข้ามมา2ข้อคือ125กับ126มีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งได้ไฮไลท์ขึ้นมาว่าแล้วข้อ125ข้อ126เนี่ยไปไหน เจ้าค่ะ นี่มันข้อดีของการที่ว่าคุณไปอ่านตามแล้วก็ จะ ได้รู้ว่าพระมหาไพบูลย์มันข้ามข้อไหนไปไหม เจ้าค ่ะข้ามไปแล้วมีคนท้วงเนี่ยแสดงว่าฟังอยู่อ่านอยู ่ใช่เจ้าค่ะอันนี้อาจจะเป็นเรียกว่าเป็นกลยุทธ์ของพระอาจารย์นะเจ้าค่ะลองข้ามดูบ้างดูซิจะมีการทักท้วงไหมถ้าทักท้วงแสดงว่าท่านตามฟังจริงๆอ่านตามนะเจ้าค่ะวันนี้จะย้อนกลับมาใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่จะย้อนกลับไปอธิบายถึงในข้อนี้ก็คือข้อ125กับข้อ126เราพูดถึงเรื่องของเมตตาจริงๆท่านพูดถึงเรื่องเมตตากรุณามุทิตาแล้วก็อุเบกขาเลยเป็น2พระสูตรโดยยกคุณธรรมนี่แหละคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้วก็อธิบายถึงว่าเมตตาเนี่ยต้องทำยังไงกรุณามุทิตาอุเบกขาทำยังไงโอเคนะหลักการก็คือเหมือนกับเวลาที่เราแผ่เมตตาที่พระอาจารย์ได้เคยพาทำอยู่เรื่อยๆในช่วงของจิตวิเวกวันอังคารในวันอังคารเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เราจะมาฝึกปฏิบัติทำจิตให้สงบก็เรียกว่าช่วงจิตวิเวก เจ้าค่ะ หรือว่าในช่วงของวันพุธตอนช่วงประมาณสัก10นาทีแรกบางทีก็แผ่เมตตาเนี่ยก็จะพูดบทนี้ว่าด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับเมตตาหรือกรุณาหรือมุทิตาหรืออุเบกขาอันไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีพยาบาท เจ้าค่ะ อันเป็นจิตกว้างขวางแบบให้ไม่หมดไม่มีอั้นไม่เว้นใครไว้ เจ้าค ่ ะ ให้ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่แล้วก็แผ่ไปแบบนี้นี่ทางการอธิบายไว้ทีนี้พอแผ่ไปแล้วในข้อ125ในข้อ125ท่านได้ไปถึงว่าพอแผ่ไปแล้วเนี่ยคนที่มีเมตตาฌานท่านจะกันเนี่ยเมตตาฌานคือจิตคุณเป็นสมาธิแน่หรือคุณถึงแผ่เมตตาได้ใช่ป่ะ เจ้าค ่ ะ พอกำลังฌานด้วยเมตตาอยู่เนี่ยแล้วไม่เสื่อมเนี่ยตอนตายเนี่ยนะตอนตายฌานเมตตาเนี่ยไม่เสื่อมเนี่ยคุณจะได้ไปอยู่กับสัตว์ในชั้นพรหมโลกชั้นพรหมโลกก็อายุประมาณ1กับอายุประมาณ1กับ นานมากเลยเจ้าค ่ะใช่ๆทีนี้อย่างไรก็ตามพอไปอยู่แล้วเวลาตายนะเวลาตายหลังจากพรหมนั้นเนี่ยเวลาหมดอายุจากพรหมนั้นอย่างไรก็ตามมันก็ต้องหมดใช่ไหมหนึ่งกับเนี่ยก็อาจจะไปเกิดเป็นนั่นนี่โน่นได้สัตว์นรกก็ได ้ สับสนในคติมันเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้หรือเป็นเปรตก็ได้ทั้งนั้นโอเคนะ เจ้าค่ะ นี่คือข้อแรกทีนี้ท่านเปรียบเทียบไว้ในท้ายของเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี่แหละว่าพอหมดกำลังของฌานนั้นเนี่ยถ้าเป็นบุรุษชนเนี่ยได้อยู่ก็จริงแต่ว่าพอหมดกำลังของฌานปุ๊บถ้ากรณีของกรุณาอายุ2กับไปอยู่ในพรหมชั้นอภัสรพรหมถ้ามุทิตานะมุทิตาเนี่ยก็จะอายุเพิ่มขึ้นไปอีกเป็นเท่ากับ4กับอยู่ในชั้นสุภกิณหะอยู่ในชั้นสุภกิณหะส่วนในข้ออุเบกขา ก็เพิ่มเข้าไปอีกถึง500กับ500กับ อ ยู่ในชั้นมหาพลพรหมมหาพลพรหมทีนี้อะไรก็ตามไม่ว่าจะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาหมดอายุแล้วก็ต้องแบบไม่แน่ไม่แน่โอเคนะแต่ว่าถ้าไฮไลท์ตรงนี้บอกว่าความผิดแปลกแตกต่างกันเนี่ยความผิดแปลกแตกต่างกันของอริยบุคคลอริยบุคคลที่ได้ฟังเทศฟังธรรมอะไรต่างๆแล้วเนี่ยพอไปอยู่ในพรหมชั้นนั้นหมดเวลาแล้วเนี่ยจะปรินิพพานในชั้นที่ไปเกิดนั้นได ้ ในขณะที่ถ้าบุตรชนหมดเวลาแล้วใช่ไหมเขาอาจจะไปเกิดที่อื่นได้แต่สำหรับอริยบุคคลไปเกิดแล้วเนี่ยก็จะปรินิพพานในภพที่ไปเกิดนั้นได้เลย เจ้าค่ะหมายถึงถ้ายังปฏิบัติต่อถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ ้ าค ่ ะ ใช่ๆ ยังปฏิบัติอยู ่ยังไม่คือไม่เสื่อมไม่เสื่อมไม่ใช่คำนี ้อ๋อไม่เสื่อมจากสิ่งที่ได้มานะเจ้าค่ะ ในชาตินั้น ไม่เสื่อมจากเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ ทีนี้ว่าถ้าคุณต้องเป็นอริยบุคคลก่อนไงอย่างสมมติว่าคุณเป็นสารบัญอย่างเงี้ยนะแล้วคุณมีจิตประกอบด้วยมุทิตาอย่างเงี้ยนะแล้วก็พอตายไปปุ๊บเนี่ยคุณก็จะไปอยู่ในชั้นสุปกิณหบรมมีอายุ4กับเงี้ยเอาแต่ด้วยความที่เป็นอริยบุคคลพอหมดเวลาที่ไปอยู่ในนั้นแล้วสำหรับอริยบุคคลเนี่ยก็จะมีโอกาสที่ว่าจะปรินิพพานในภพนั้นได้ อืมเจ้าค่ะ ทีนี้ความแตกต่างกันก็คือว่าคนที่บรรลุธรรมหมายถึงว่าเป็นขั้นโสดาบันเนี่ย เจ้าค่ะ หมดตรงนั้นปุ๊บก็จะต้องกลับมาเกิดบนโลกอยู่นะแต่ว่าในที่นี้ท่านพูดถึงอนาคามี เจ้าค่ะ อนาคามีในคลาสที่ไปอยู่ในพรหมโลกเนี่ยก็จะเรียกว่าอกนิทภพ เจ้าค่ะ อกนิทภพเนี่ยคือเป็นที่อยู่เฉพาะสำหรับชั้นพรหมที่เป็นอนาคามี เจ้าค่ะ นั่นเป็นความแตกต่างกันจะปรินิพพานในภพที่ไปเกิดนั้น เจ้าค่ะเพราะต่อจากอนาคามีก็คือปรินิพพานแล้วถูกไหมเจ ้ าค่ะ ก็ คือเป็นพระอรหันต์แล้ว ถูกต้อง เจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค่ะ โอเคทีนี้นี่คือข้อ125ถัดมาในข้อ126เนี่ยก็พูดถึงพรหมวิหาร4เหมือนกันเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา เจ้าค่ะ พูดถึงวิธีการทำเหมือนกันวิธีการทำเหมือนกันท ี นี้แตกต่างกันก็คือว่าในข้อที่125เนี่ยจะพูดถึงปุถุชนด้วยที่เขาได้ใน4ข้อนี้ปุถุชนที่เขาได้ใน4ข้อนี ้เจ้าค่ะ ตัวอย่างอย่างเช่นท่านัญชนีพราหมณ์ท่านชนีพราหมณ์เนี่ยท่านพระสารีบุตรไปเทศให้ฟังแล้วก็ได้โสดาบันขอไปได้เมตตาพรหมวิหารแล้วก็ตายเนี่ยก็อยู่ในพรหมโลกชั้นต่ำพรหมโลกอยู่แต่ชั้นต่ำก็แสดงว่าต้องเป็นเมตตาหรือกรุณาแต่ไม่ได้เป็นอริยบุคคลไม่ได้เป็นอริยบุคคลทีนี้ในกรณีข้อ126เนี่ยก็พูดถึงว่าพอได้เมตตากรุณามุทิตาหรือเบกขาแล้วเนี่ยแล้วพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงก็พอพิจารณาเห็นตรงนี้ด้วยจิตที่มีสมาธิแบบปรมิหารเนี่ยจะทำให้เขาบรรลุธรรมในลักษณะที่ว่าเป็นอนาคามีได้เป็นอนาคามีได ้ เขาเรียกว่าอยู่ในพรหมชั้นสุทธาวาสอยู่ในพรหมชั้นสุทธาวาสที่พระอาจารย์พูดเมื่อสักครู่ว่าอกนิทภพเนี่ยไม่ถูกนะคือสุทธาวาสนั่นแหละมันก็จะแยกไปอีกหลายส่วนหนึ่งในสุทธาวาสนั้นคือเป็นอกนิทภพ เจ้าค่ะ แต่ว่าการเข้าถึงชั้นสุทธาวาสเนี่ยจะไม่มีอยู่ในปุถุชนทั่วไปจะไม่มีอยู่ในปุถุชนทั่วไปที่ต่อให้เขาได้พรหมวิหาร4ก็ตามก็จะ เจ้าค่ะ เฉพาะคนที่เห็นความไม่เที่ยงในขันธ์5ได ้เข้าใจเจ้าค่ะ โอเคด้วยกำลังฌานของพรหมวิหารโอเค เจ้าค่ะ นี่นะคือ2ข้อที่ไม่ได้พูดถึงในสัปดาห์ก่อนๆเอามาเก็บตก เจ้าค่ะ ในข้อ125ข้อ126ในวันนี ้ขอบพระคุณเจ้าค่ะ โอเคทีนี้มันก็เลยมาสอดคล้องกับหัวข้อที่เราจะพูดในวันนี้พอดี เจ้าค่ะ คือเรื่องของข้อ156ในวรรคที่ชื่อว่าอินทริยวรรคในพระสูตรที่ชื่อว่ากัปสูตรกัปปสูตร กัปปสูตรนะเจ้าค่ะ กัปปสูตรว่า1กัป1กัปนี่มันยังไงนะรายละเอียดข้อนี้เป็นยังไง เจ้าค่ะอยากทราบเหมือนกันเจ้าค่ะ ท่านก็พูดถึงอสงไขยอสังขยะเนี่ยคือนับไม่ได้นะคุณเดชัยคือนับไม่ได้มันจะมีอสงไขยอยู่4แบบในที่นี้ก็จึงจัดอยู่ในหมวด4จำได้นะถ้าบอกว่าเราพูดถึงจตุกนิบาตมีหมวด4เนี่ยคุณก็ต้อง จำให้ได้ว่าสีข้อไหนสีข้อดังนี ้ใช่ค่ะ เอา terms ก่อนเอาคำศัพท์ก่อนนะ ใช่ค่ะ ถ้าสมมติเราจะเขียนกราฟนะคุณใหญ่เราจะเขียนกราฟมันจะมีระยะเวลาที่โลกเราเนี่ยมันพินาศลงเหมือนพินาศลงกำลังพินาศลงโอเคนะต่ำลงเนี่ยโอเคช่วงที่สโลปลงเนี่ยช่วงสโลปลงเนี่ยนี่ก็คือจะมีคำเรียกคำหนึ่งที่จะพูดถึงช่วงสโลปลงแล้วก็สโลปลงแล้วก็อยู่ข้างล่างเนี่ยต่อข้างล่างเนี่ยต่อ ใช่ค่ะ โอเคนี่คือช่วงที่สองหนึ่งสองใช่แล้วก็ช่วงที่มันเริ่มขึ้นเริ่มแบบเจริญขึ้นนี่คือช่วงสามแล้วก็คงความเจริญนั้นต่อไปราบราบนี่คือช่วงที่สี ่ จะมีช่วงเวลาอยู่4ช่วงใหญ่ๆแบบนี ้อือฮึเจ้าค่ะ โอเคคำเรียกเขาก็เรียกช่วงที่มันต่ำลงเนี่ยแย่ลงเนี่ยเขาเรียกว่าสังวัตกับ เจ้าค่ะ ช่วงที่สโลปลงเนี่ยตรงเนี้ยเราเรียกว่ากับที่มันแย่ลงเสื่อมลงกำลังแบบไม่ดี เจ้าค่ะ กำลังลดลงตอนนี้เราอยู่ในสังวัตกับ อือใช่ กำลังลดลงแต่จะแบบอยู่บนหน่อยของสังวัตกับยังไม่ดิ่งเท่าไหร่ เจ้าค่ะ มันจะมีแย่ไปกว่านี้อยู่คือมันอาจจะเริ่มมาตรงกลางๆแล้วล่ะอาจารย์ว่านะ กลางๆ แล้ วจมว ่าทีนี ้ พอถึงล่างสุดปุ๊บเนี่ยแล้วต่อไปมันตรงที่ว่าสังวัตกรรมเนี่ยไอ้ตรงสิ้นสุดของสังวัตกรรมเนี่ยมันจะเจอการทำลายอยู่3อย่างมีการทำลายแบบโลกเราจะแตกใช่ป่ะจะแตกทำลาย เจ ้า ค่ะ การแตกทำลายนี่มีอยู่3อย่างก็คือถูกทำลายด้วยน้ำถูกทำลายคือน้ำท่วมปั่นบึมบัมจนโลกไม่เป็นโลกเป็นของเหลวเป็นอะไรอย่างนี้ไปหรือสองด้วยไฟนี่คือแบบไฟนี่บึมบัมขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็สามด้วยลมด้วยลมก็จะเป็นกลุ่มแก๊สคือนี่เรากำลังพูดถึงยูนิเวอร์สนะคุณเดินใจที่บอกว่ามันเสื่อม คือจักรวาลทั้งจักรวาลถูกเจ้าค่ะพระอาจารย ์จักรวาลเนี่ยใช่ถูกต้องในช่วงที่เรียกว่ากำลังเสื่อมลงเนี่ยจนถึงเสื่อมแล้วเนี่ยอันนี้คือจะมีการเสื่อมอยู่3แบบน้ำไฟหรือลมน้ำไฟหรือลมเวลาที่มันเสื่อมมันระเบิดบึ้มเนี่ยนะถ้าด้วยน้ำท่วมเนี่ยก็คือตั้งแต่ชั้นสุภกินหะลงมาชั้นสุภกินหะลงมาน้ำท่วมจนถึงชั้นสุภกินหะต่ำกว่าชั้นสุภกินหะลงมาแต่ถ้าไฟมันก็จะขึ้นสูงไปอีกถึงชั้นอภัสระลมนี่ขึ้นสูงขึ้นไปอีกจนถึงชั้นเวหาพละ อ๋อเจ้าค่ะ ขึ้นสูงขึ้นไปอีกตั้งแต่เวหาพละพรมลงมาคือเหมือนว่า ก็คือชั้นพรมก็โดนหมดถูกไหมเจ้าค่ะ โดนหมด จะล่มสลายเนี่ย ใช่ใช่ เจ้าค่ะ แต่ว่ามันก็มีหลายขั้นขั้นล่างก็จะโดนก็ต้องขั้นบนขึ้นไป เจ้าค ่ ะ ทีนี้พอโดนเสร็จบึมบัมแล้วไอ้ที่มันยังเสื่อมอยู่มันยังกวนกันอยู่ยังแบบผสมกันอยู่ยังร้อนอยู่ยังเปียกอยู่ เน ี่ ย ยังเปียกอยู่เนี่ยของเขาเนี่ยช่วงที่สองเนี่ยเขาเรียกว่าสังวัตตถายีกับสังวัตตถายีกับโอเคนี่สังวัตตกับใช่ไหมแล้วก็สังวัตตถายีกับโอเคนะซึ่งมันก็ยาวพอๆกันยาวพอๆกันแบบมันจะกำหนดว่าเท่าไหร่เนี่ยเราค่อยว่ากันทีนี ้ พอมันแบบเผากันเต็มที่ละไหม้กันเต็มที่ละท่วมกันเต็มที่จนแบบพอใจละจนพอใจละไม่รู้ความพอใจของใครจนแบบเขาอิ่มตัวแล้วกันนะครับมันก็จะค่อยเริ่มเย็นลงเย็นลงจังหวะที่มันเริ่มเย็นลงเนี่ยเริ่มขึ้นนี่แหละก็จะมีข้อที่สามที่เรียกว่าเป็นวิวัตกับขึ้นมาโอเคนะวิวัตกับขึ้นมาแล้วจนถึงที่สุดเลยแล้วก็แบบคงที่ไปอีกยาวนานมากอันนี้ก็จะเรียกว่าวิวัฏฐถายีกับ วิวัฏฐถายีกับ ก็คือกับที่มันจะแบบคงที ่ พัฒนาคงที่ไปจนอิ่มตัวของเขาไปเรื่อย ๆค่ะ อันนี้คือ4ประเภทที่เรียกว่าอสงไขมีอสงไข4ประเภท เจ้าค่ะ นับไม่ได้ในแต่ละช่วงนะ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นอย่างสมมติว่าตรงไหนคือมันที่เริ่มหลงก็คือจาก 84,000 ปีสมมติมนุษย์ 84,000 ปีสมมติเราเอาประมาณอายุไขของมนุษย์เป็นเกณฑ์จาก 84,000 ปีจนถึงมนุษย์อายุ10ปีอันนี้คือช่วงสังวัตกับขาลง เริ่มลงมาเรื่อยๆใช่ไหมเจ้าคะ แล้วมันก็ยังจะลงต่อไปอีกจาก0 10ปีเนี่ยถ้ามันจะขึ้นมันอาจจะดีขึ้นก็ได้ไม่รู้ ซึ่งตอนนี้มันยังไม่เป็น เจ้าค่ะ มันจะมีช่วงที่มนุษย์เนี่ยขาลงเสร็จปุ๊บแล้วก็อายุขึ้นมันก็ยังอยู่ในช่วงที่เจริญอยู่นะพระอาจารย์ว่า เจ้าค่ะ แต่ว่าถ้าขาลงเสร็จปุ๊บแล้วก็จะมีโอกาสที่พระพุทธเจ้าเคยพูดไว้ในสุริยสูตร เจ้าค่ะ ว่าจะมีเวลาที่ฝนยังไม่ตกเป็นหลายแสนปี เจ้าค่ะ แล้วก็ดวงอาทิตย์เนี่ยจะแบบร้อนแรงขึ้นร้อนแรงขึ้นจนร้อนแรงขึ้นเป็นสองเท่าก็เขาจึงใช้สับดวงที่สองดวงดวงที่ดวงที่สองปรากฏแต่จริงๆอ่ะคุณจะต้องแปลว่าความร้อนแรงของดวงที่มันเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า ทวีคูณเป็นสองเท่าเลย เหมือนไม่รู้ยังไงมันอยู่ใกล้โลกมากขึ้นอะไรเงี้ยนะ เจ้าค่ะ แล้วต่อไปอีกก็ความร้อนแรงดวงที่เพิ่มเป็นสามเท่าสี่เท่าห้าเท่าจนถึงเจ็ดเท่าอย่างเงี้ยโลกนี่แบบบึ้มบั้มเลยแบบ ต้องไหม้แน่นอน โอ้ไม่เหลือเลยแม้แต่ควันอะไรต่างๆก็ไม่ปรากฏเหมือนเนยใสถูกความร้อนเผาบนกระทะนี่ควันอะไรขมเหลาไม่ปรากฏแต่มันไหม้มันละลายไปหมดแล้วก็เป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็แช่อยู่งั้นน่ะจนสัตว์ในพรหมโลกเนี่ยไม่มีทุกตัวไปอยู่ในพรหมโลกหมดอยู่งั้นน่ะจนในช่วงที่เขาเรียกว่าสังวัตตทายีกับนะด้วยไฟในเคสนี้ถ้าด้วยน้ำก็อีกแบบหนึ่งถ้าด้วยลมก็อีกแบบหนึ่งลมก็จะตีระเบิดจนแบบเละไปหมดอย่างเงี้ยนะ เจ้าค ่ะช่วงนั้นก็ไม่มีสัตว์อยู่ในโลกอยู่แล้วเพราะมันอยู่ไม่ได้เราไปอยู่พรหมโลกหมดจนถ้ามันเริ่มเย็นลงแล้วก็จะเริ่มมีงวนดินตรงนี้ก็จะไปในจุดที่เราวิวัฏกับเพราะมันเริ่มเจริญขึ้นสัตว์ที่อยู่ในพรหมโลกเนี่ยก็จะลงมาไอ้นี่อะไรน้อลองกินดูสักนิดหนึ่งลองกินดูสักนิดหนึ่งโอ้โหอร่อยเนี่ยตัวอื่นก็เลยมากินบ้างไปถึงพรหมนะ เจ้าค่ะ พอเริ่มกินงวนดินร่างกายก็จะมีความหยาบกระด้างมากขึ้น เจ้าค่ะ เพราะเมื่อก่อนเป็นเทวดาไม่ต้องกินอะไรกินทิพย ์เจ้าค่ะ พอเริ่มกินมากขึ้นปุ๊บแสงสว่างในกายมันก็จะลดลงมันก็จะเริ่มมีเป็นพระอาทิตย์พระจันทร์เกิดขึ้นมีกลางวันกลางคืนพอกายหยาบขึ้นก็คนที่มีบุญน้อยก็จะมีผิวพรรณซามหน่อยคนที่จะมีบุญมากกับผิวพรรณจะดีหน่อยพอแสงสว่างในกายไม่มีปุ๊บมันก็จะเห็นความหยาบในกายอย่างที่ว่านี้มากขึ้นก ็ เลยไปดูถูกทำไมเนี่ยเธอผิวพรรณซามจังฉันให้ผิวพรรณดีกว่าเริ่มมีการดูถูกอย่างงี้งวนดินก็หายไปก็เปลี่ยนเป็นเขาเรียกว่าอะไรเง่าดินหรือเป็นอย่างอื่นแทนที่มันจะลักษณะคุณค่าทางอาหารแต่มันก็จะลดลงอย่างนี้นะ ก็เจ้าค่ะ มนุษย์เนี่ยก็กลับไปเทวดาไม่ได้ละนี่คือเป็นจุดเริ่มของการที่มีสัตว์อยู่บนโลก มีมนุษย์เนี่ยอยู่บนโลก ใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นจริงๆมนุษย์เนี่ยก็คือเทวดาที่ตกสวรรค์ลงมาแล้วกลับไม่ได ้ แล้วก ็ ต่ำลงเพราะกิเลสมากขึ้นจนมันต่ำลงเท่าก็จะใกล้กับลิงแล้ว ใช่ค่ะ คือไม่ใช่ว่าเราพัฒนามาจากลิงนะแต่เราต่ำลงมาใกล้ลิงต่างหาก อ๋อใช่ค่ะ แล้วด้วย DNA อะไรต่างๆเนี่ยทีนี้ว่านี่คือความที่ว่าต่ำลงใช่ไหมอันนี้คือกลับมาส่วนตรงนู้นทีนี้ว่าตอนที่เจริญขึ้นเนี่ยมันก็จะมีจุดที่ว่าอายุของมนุษย์เนี่ยก็เพิ่มขึ้นอายุมนุษย์เพิ่มขึ้นจากที่10ปีเนี่ยค่อยๆเพิ่มขึ้นเพราะว่าความดีมีมากขึ้นเป็น80,000 ปีแล้วก็จะคงอยู่งั้นอยู่นานมากในแต่ละช่วงอย่างที่ว่า4ช่วงเนี่ยคุณเดชใจเขาบอกกำหนดไม่ได้เลยว่านานเท่าไหร่แบบไม่ใช่แสนปีไม่ใช่ล้านปีไม่ใช่คือมันนานกว่านั้นมากว่ากี่ปีเนี่ยจะนับเนี่ยมันนับไม่ได้เอาถ้าเผื่อว่าเราจะนับเหรอจำนวนปีเหรอเอางี้ละกันว่าเอาสมมุติว่าจากปากแม่น้ำคงคาจนถึงต้นแม่น้ำคงคาเนี่ยมีทรายกี่เม็ดเนี่ยเรามานับกันดู นับไม่ถ้วนเจ้าค่ะ ไม่ไหวเอาหรือเอางี้ก็ได้ว่าน้ำทะเลในมหาสมุทรเนี่ยมีกี่ลิตรดูอ่ะลองตวงดู โอ้ มันไม่ได้อ่ะโอ้มันยากมากคือมันยากที่จะนับมากเพราะว่ามันเยอะมากมันเยอะมาก เรียกว่านานแสนนานนานนะจ๊ะ ใช่ใช่อันนี้คือจะเป็นกับสูตรกับปะสูตรว่าด้วยอสงไขย4ประเภทอสงไขย4ประเภท จ ๊ะทีนี้ เข้าใจแล้วค่ะ ที่ว่า4อสงไขยกับอีกแสนมหากัปเนี่ยก็จะมาคือมันจึงนานมากม ัน จึงนานมากอันนี้คือเรียกว่ากับหนึ่งใช่ป่ะคือหนึ่งกับเนี่ยแล้วก็รวมไปยกกำลังด้วย124 ยกกำลังด้วย124ถึงจะเป็น1มหากัปอย่างเงี้ย คือ ตัวเลขนี่มันเยอะจนกระทั่งพระอาจารย์นี่แบบมึนไปแล้ว 1กัปก็คือลงมาอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าคะหรือว่าต้องครบลงจนขึ้นเป็น1กัปเจ้าคะพระอาจารย์ค่ะ 1กัปนี่ก็คือลงมาอย่างนี้ทีเดียวนี่เขาเรียกว่า1กับ 1กับ2 3 4 ถูกต้องถูกต้องถูกต้อง 4กับ ทีนี้คำว่ากับเนี่ยมันจะมีทั้งหน่วยเล็กแล้วก็หน่วยใหญ่ไง อ๋อเจ้าค่ะ 4กับเล็กเนี่ยก็เรียกว่านับ1รอบสมมุตินะแล้วก ็ ยกดวงมังด้วย124เนี่ยจึงเป็น1อสงไขย อ ๋อจึงเป็น1อสงไขยแล้วก็ยกกำลังด้วย124อีกถึงจะเป็นมหากัปอย่างงี้อ๋อ เจ้าค่ะ คือมันเยอะมากพระอาจารย์ก็มึนแต่ว่าท่านผู้ฟังอย่าเพิ่งมึนนะคือหมายถึงว่าคือปริมาณที่มันเยอะเนี่ยหมายความว่าเขาพยายามที่จะกะเกณฑ์ดูว่ามันเท่านี้เท่านี้เพื่อที่อะไร เ พื่อที่จะมาเปรียบเทียบคุณใจว่าคนเราเนี่ยมันทุกข์มานานแล้วมันทุกข์มานานแล้วในหนึ่งกับที่ย้อนกลับไปเนี่ยคือถ้าเราไปเจอเรื่องราวแบบนี้อีกในสังยุตตนิกายถ้าเราย้อนกลับไป1กับเอาแค่1กับเนาะ1กับชีวิตที่เราเกิดมาเอาเฉพาะเป็นมนุษย์แล้วถูกฆ่าตายธรรมชาติไม่เอานะเอาถูกฆ่าตายเฉยแล้วเอาถูกฆ่าตายด้วยลักษณะที่ว่าถูกตัดคอด้วย ใช่ค่ะ แบบว่าถ้ารถชนตายไม่เอานะหรือว่าถูกฆาตกรรมแทงท้องตายแล้วตายไม่เอานะเอาเฉพาะชาติที่ถูกตัดคอตายแล้วก็เอาเลือดเฉพาะที่หล่นจากหัวจากคอเนี่ยจากส่วนหัวมาเท่านั้นนะเลือดจากตัวไม่เอาด้วยสัตว์ตัวแมวเอามารองใส่ไว้ในแก้วหรือในคุที่พอจะเก็บไว้ได ้ พอจะเก็บไว้ได้ชาติไหนก็ตามที่เป็นแบบนี้เอามาชาติไหนก็ตามที่เป็นแบบนี้เอามานึกย้อนหลังไปชาติไหนที่เป็นแบบนี้ก็ตามเอามารวมกันนี่คุณใจเอามารวมกันนี่เอาแล้วเอาไปเปรียบเทียบเลือดนะนี่เลือดนะแล้วไปเปรียบเทียบกับน้ำทะเลในมหาสมุทรทั้ง4มหาสมุทรทั้ง4เนี่ยคือหมายถึงว่าคุณเอาทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมารวมกับแปซิฟิกเหนือใต้แอตแลนติกเหนือใต้แอนตาร์กติกอะไรเอามารวมให้หมดมหาสมุทรทั้ง7เอามารวมหมดเลือดที่ได้เนี่ยในช่วงแค่1กับเนี่ยนะยังมากกว่าน้ำทะเลในมหาสมุทรทั้ง4อีกนะ โ อ้แค่นี้กับเดียวคือมันเยอะมากมันเยอะมาก มันเยอะมากเจ้าค ่ ะ ใช่มันเยอะมากเพราะฉะนั้นเวลาที่มันเยอะมากขนาดนี้แล้วถ้าคุณจะต้องโปรเจกต์กลับไปอีกโปรเจกต์ไปในอนาคตอ่ะว่าแล้วถ้าเราจะต้องมาเจอแบบนี้อีกเนี่ยโอ้โหมันจะไหว น ึกไหมมันจะไหวเหรออันนี้คือปริยายนี่เขาเรียกว่าอนัมมัตตคปริยายะคือความที่มันนับไม่ได้หรือมันเยอะมากจุดประสงค์เนี่ยคือท่านที่ยกข้อเนี่ยเพื่อที่จะเปรียบเทียบในกรณีว่าเราเจอทุกมาแล้วเนี่ยมาก น่าเกลมากนะเจ้าค่ะ แล้วเลือดนี่ก็ส่วนหนึ่งเอาน้ำตาดูอ่ะน้ำตาดูสมมติว่าเราเสียใจเรื่องไหนชาติเนี่ยโอ้โรคภัยแค่เจ็บบ้างเศรษฐกิจบ้างนั่นนี่นู่นเอาไม่ต้องเอาเยอะเอาแค่เฉพาะเหตุการณ์ที่คนที่เรารักเนี่ยตายเช่นพ่อเอาแค่แม่คนเดียวแล้วกันอ่ะเอาแม่หรือเอาน้องเอาลูกก็ได้อ่ะสมมติเราลูกตายเราตายลูกตายก่อนเราอย่างนี้ใช่ปะแล้วน้ำตาไหลเราน้ำตาไหลเอาเฉพาะเหตุการณ์นี้ก็พออย่างอื่นไม่เอานับย้อนไปชาติไหนเป็นแบบนี้เอาน้ำตามาชาติไหนเป็นแบบนี้เอาน้ำตามาชาติที่บางทีลูกตายแล้วไม่ใช่ลูกรักฉันไม่น้ำตาไหลก็ไม่ต้องเอาอย่างนี้นะนับเอาเฉพาะชาติที่แบบลูกตายแล้วน้ำตาไหลเอาน้ำตานั้นมารวมกันเนาะเอามาเปรียบเทียบกับน้ำทะเลในมหาสมุทรทั้ง4น้ำทะเลในมหาสมุทรทั้ง4เนี่ยยังน้อยกว่าอีกน้ำตานั้นยังมากกว่า โอ้ยไม่อยากนึกเลยว่าเราจะทนทุกข์ทรมานเวียนว่ายตายเกิดไป อีกนานเท่าไหร ่ต่างๆยังไงเจ้าค่ะ นี่ถ้าต่อไปอีกแล้วคุณจะต้องไปเกิดอีกกี่กับอ่ะโอ้โหอย่าไปนับมันมากมันมากแล้วเวลาเกิดเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะสุขอย่างเดียวนะคุณดวงใจมันก็ทุกข์มันก็มีก็อย่างบ้านเนี่ยว่าทุกอย่างอื่นไม่เอานะเอาเฉพาะทุกที่ลูกตายเนี่ยคือบางชาติบางทีลูกฉันก็ไม่ตายไงฉันตายก่อนลูกเนี่ยก็ไม่ต้องนับไง ใช่ค่ะ แต่ทุกอื่นๆมันมีทีนี้พอเป็นอย่างนี้แล้วก็คือควรที่จะแบบรีบทำให้เราบรรลุธรรมตอนนี้อย่าไปรอ อ ย่าไปรอแก่ก่อนหรือไปรอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปหรือรอให้คนอื่นเขาดีก่อนแล้วฉันค่อยจะทำดีโถมันไม่เป็นอ่ะมันรอนานไปเอาแค่ว่าเราทำวันนี้ให้ดี เจ้าค่ะเจ้าค่ะเหมือนกับไฟไหม้ผมเราอย่างที่พระอาจารย์ว่านะเจ้าค่ะเราต้องรีบดับไฟบนหัวเราก่อนเลยก่อนที่จะไปทำเรื่องอื่นถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่ ต้องเริ่มปฏิบัติเดี๋ยวนี้เวลานี ้ วันนี้ด้วยถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่อันนี้คือข้อ156 156 เจ้าค่ะ ถัดมาในข้อ157ข้อ157นี้ว่าด้วยโรคท่านยกเรื่องโรค2อย่างโรค2อย่างทีนี้โรค2อย่างก็แล้วจะค่อยไป4อย่างเนาะเอา2อย่างก็คือโรคทางกายกับโรคทางใจโรคทางกายกับโรคทางใจโรคทางกายเนี่ยเช่นอะไรปวดหัวคุณไปฉีดวัคซีนมาปวดแขนแล้วก็มีไซเฟกปวดหลังบางทีก็เป็นโรคหัวใจโรคนั้นโรคนี้คือโรคทางกายทีนี้โรคที่สองคือโรคทางใจโรคทางใจบางคนนี่ในทางกายเนี่ยไม่มีโรคเลยตลอดปีหนึ่งสองปีบางคนก็มีไม่ป่วยเลยสองสามปีบางคนเป็นสิบปีไม่เคยป่วยเลย ใช่เคยเห็น บางคนแบบว่า20-30ปีไม่เคยป่วยเลยก็มีนะบางคนเนี่ยเช่นท่านพระภักกุละเนี่ย100ปีคุณเดินใจไม่เคยป่วยเลยเคยป่วยตอนเด็กๆครั้งเดียวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไม่เคยป่วยเลยจนแก่อายุ100กว่าปี มีบุญจริงๆเจ้าค่ะ ตลอด100ปีเนี่ยไม่เคยป่วยเลยยังพอมีท่านว่ายังพอมี เจ้าค่ะ ท่านพระนนท์ก็ไม่เคยป่วยเลยเหมือนกันนะจนกระทั่งว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วเนี่ยปวดหลังอยู่แต่ว่าเป็นหลายสิบปีที่ท่านไม่เคยป่วยเลย เจ้าค ่ ะ แต่ว่าสำหรับคนที่จะมาบอกว่าฉันไม่เคยป่วยทางใจเลยไม่มีหรอกแม้ครู่เดียวก็ไม่มี เจ้าค่ะ แม้วินาทีเดียวเนี่ยที่ฉันไม่เคยป่วยทางใจเนี่ยไม่มีนะเอาหมายความว่าไงเนี่ย เจ้าค่ะทำไมถึงพูดแบบนั้น ทำไมถึงพูด แสดงว่าเรานี่ต้องมีอะไรในใจป่วยทางใจนี่แบบมีเหตุการณ์ที่จะให้ป่วยทางใจอยู่ตลอดถูกไหมเจ้าค่ะ กิเลสไงกิเลสโรคนั้นน่ะคือกิเลสคนที่จะเรียกว่าไม่ป่วยทางใจเลยเนี่ยก็คือผู้ที่ไม่มีกิเลสแล้วไม่มีกิเลสแล้ว เข้าใจเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นอย่างสมมติว่าเราไปนั่งสมาธิตามวัดหรือที่บ้านก็ตามเนี่ยแล้วจิตใจแบบโอ้สบายมากเลยเหมือนกับไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะคือเหมือนกับไม่มีกิเลสคือถ้าไม่มีกิเลสจริงคุณก็ต้องบรรลุธรรมแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วใช่ปะแต่ว่าถ้ายังไม่บรรลุเนี่ยแต่ว่ายังมีโมหะที่มันฝังอยู่แล้วเราไม่เห็นมันซ่อนอยู่สักจุดใดจุดหนึ่งแต่เราไม่เห็นตัวนั้นก็ท่านจึงเรียกว่าอุปกิเลสคือกิเลสที่มันจะอุบัติให้เห็นเนี่ยไม่มีกิเลสที่จะอุบัติให้เห็นเนี่ยไม่มีอุปกิเลสเนี่ยหายไปหมดเหมือนกับน้ำท่วมบริเวณสี่แยกฝุ่นควันอะไรต่างๆไม่มีก็น้ำมันท่วมมาใช่ป่ะฝุ่นอะไรก็ไม่มีแต่พอน้ำมันลดแล้วเนี่ยแล้วมีรถผ่านไปผ่านเดี๋ยวมันก็มีฝุ่นมีควันอะไรขึ้นมาอีก เจ้าค่ะ จะบอกว่ามันหายไปนั้นไม่ใช่หรือว่าพื้นที่ราบอันหนึ่งมีต้นหญ้ามีก้อนหินมีอะไรต่างๆเกิดน้ำท่วมพื้นที่บริเวณนั้นจะบอกโอ้หญ้าไม่มีหินไม่มีก็คุณพูดไม่ได้ ใช่เจ้าค่ะ เพราะพอน้ำลดปุ๊บมันจะปรากฏขึ้นมาอีก ก็โผล่มาอีกเจ้าค ่ ะ ลักษณะนี้คืออุปกิเลสที่มันจะอุบัติขึ้นมาหรือไม่ก็แล้วแต่ว่าคุณมีสมาธิไหมถ้ามีสมาธิมันก็ไม่อุบัติขึ้นมาถ้าไม่มีสมาธิหรือเผลอสติไปมันก็อุบัติขึ้นมาได ้เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จึงแบบมีกิเลสอยู่ตลอดเวลานั่นแหละถ้ายังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต ์เจ้าค่ะ ทีนี้ท่านพูดเรื่องนี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะพูดถึงโรคของบรรพชิตโรคของนักบวชโรคของนักบวช ว่ามีโรคอะไรบ้างใช่ไหมเจ้าค่ะ คือเพราะฉะนั้นถ้าเอาเรากำลังพูดถึงคนที่ไม่มีกิเลสเนี่ยคนที่จะพัฒนามาในทางนี้ก็ต้องเป็นนักบวชละต้องเป็นนักบวช ค ือจะไม่ใช่ผู้ที่ครองเรือนละผู้ที่ครองเรือนแน่นอนคุณก็รักษาศีล5เนี่ยเป็นเบสิกใช่ป่ะบางคนก็พัฒนารักษาศีล8นี่ก็โอเคแต่ว่าจิตใจบางทีมันก็ยังขึ้นลงบ้างนี่เป็นโรคทางใจทีนี้สำหรับผู้ที่ว่าฉันจะจัดการโรคทางใจแล้วเนี่ยก็จะมีอยู่4อย่าง เจ้าค่ะ โดยในข้อแรกก็คือว่าถ้าเป็นคนมักมากเป็นคนมักมากนี่เป็นโรคข้อแรกมักมากไม่สันโดษด้วยบริการต่าง ๆ ได้อะไรมาก็ไม่พอใจตามที่ได้ต้องแบบแสวงหาอยู่ร่ำไป นั้นนี้นอนนั้นนี้นอนอะไรอย่างเงี้ยนะนี่คือข้อแรกถ้ามักมากทีนี้พอมักมากแล้วเนี่ยก็จะต้องมีความตั้งความปรารถนาตั้งความปรารถนาเพื่อที่จะให้ได้ลาภสักการะชื่อเสียงต่างๆตามที่ตัวเองต้องการมักมากนั้นการตั้งความปรารถนาเนี่ยมันก็แบบไม่ดีเป็นโรคอย่างที่สองเป็นโรคอย่างที่สอง เจ้าค่ะ โอเคคือถ้ามักมากเฉยมันยังอยู่ในจิตใจไงแต่พอข้อที่สองเนี่ยคือคุณต้องเพ่งเล็งออกไปข้างนอกแหละยังไม่ออกนะยังไม่ออกแต่เพ่งเล็งออกไป เริ่มคิดเพ่งเล็งออกไป ใช่ค่ะข้อแรกนี่คือภายในใช่ไหมข้อที่สองนี่คือคิดเพ่งเล็งออกไปแต่ว่ายังไม่ได้นะจนข้อที่สามเนี่ยได้มาแล้วนะขวนขวายวิ่งเต้นเพื่อให้ได้เพื่อให้ได้ลาภสักการะชื่อเสียงต่างๆนั้นคำว่าขวนขวายวิ่งเต้นคือหมายถึงว่าคุณก็ต้องมีกรรมทางวาจามีกรรมทางกายโอเคเหมือนใจสองขั้นตอนเนาะใจสองขั้นตอนคือมากๆก่อนแล้วก็เพ่งเล็งออกไปข้างนอกแล้วก็เริ่มกายวาจาละจนในข้อที่สี่เนี่ยก็คือว่าต้องเข้าไปหาในตระกูลสกุลทั้งหลายไปบ้านโยมคนนั้นไปบ้านโยมคนนี้เพื่ออะไรกล่าวเทศแสดงธรรมทำไมนะให้เขานับถือโอ้ยแล้วถ้าปวดปัสสาวะอุจจาระก็เอาทนหน่อยยอมกลั้นปัสสาวะอุจจาระเพื่อที่จะเข้าไปนั่งกล่าวธรรมในพื้นที่ที่ว่าเพื่อให้เขาเกิดความนับถืออย่างนี้นะ ใช่ค่ะก็คือทำทุกอย่างเพื่อให้คนนับถือจะได้มีราบจักราละเยอะๆมากขึ้นถ ูกไหม คะ ใช่ เจ้าค่ะ อันนี้คือลักษณะที่จะเป็นโรคของบรรพชิต เจ้าค่ะ ทีนี้จุดนี้แหละคือเป็นจุดที่ว่าถ้าเราต้องดูให้ดีว่าอย่างสมมติมีคนมาวัดเนี่ยการที่แบบมาพบเจอพระอย่างเงี้ยนะคุณเดชัยบางทีจะแบบว่าคือถ้าสมมติปวดสักอย่างหนึ่งอ่ะปวดหนักหรือปวดเบาเนี่ยอาจจะขอไปเข้าห้องน้ำซะก่อนเนี่ยบางทีมันยังไม่ได้มันต้องรอให้เขากลับไปก่อนเราถึงจะค่อยไปเข้าห้องน้ำได้อันนี้ก็คือต้องแบบมาทนกลั้นปัสสาวะอุจจาระในการที่แบบเวลาจะเจอคนเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ค่อยหลีกเร้นจะไม่ค่อยแบบว่าได้ความสงบในข้อนี ้ คือในช่วงเวลาที่เราเจอกันอย่างคนที่มาหลีกเร้นที่วัดป่าดอนไอโศกนี้เป็นต้นเนี่ยไม่ต้องสนใจใครไม่ต้องคุยกับใครเดินมองไปข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาไม่เห็นใครเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าโอ้สบายใจมากเลยสะดวกแม้แต่แค่ว่าจะผายลมออกมาคือไม่ต้องแคร์ว่าใครจะมาได้ดงอะไรงั้นอย่างนี้ไม่มีสบายใจแม้แต่ข้อในข้อนี้ด้วยซ้ำ เจ้าค่ะ ก็จะเป็นวิธีการที่ดีแต่ถ้าผมว่าจะต้องมาเจอคนนั้นคนนี้คอยกล่าวสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยมันก็จะแบบไม่ค่อยหลีกเล่นในข้อนี ้เจ้าค่ะ ทีนี้อย่างไรก็ตามคุณดูใจเอาแล้วดูพระพุทธเจ้าเนี่ยไปเทศไหมก็ไปนะ เทศ ไปเข้าสู่เรือนคนนั้นคนนี้ก็ต้องแสดงธรรมอะไรต่างเอาเงินท่านมากมากไหมก็คราวนี้ก็มันก็จะอยู่ตรงที่ว่าบางทีเราดูเฉพาะอากัปกิริยาเนี่ยมันบอกอย่างว่าพระองค์นี้ทำไมมาเทศอยู่เรื่อยแสดงว่าต้องการลาภสักการะความมากๆหรือเปล่าคือเราบอกอย่างถ้าจะเพียงดูลำพังแค่กิริยาอย่างนั้นอย่างนั้นก็จะไม่มันก็ต้องเป็นโรคที่เกิดอยู่ในใจโรคที่อยู่ในใจซึ่งจะบอกได้ก็ต้องคนที่มีความรู้ในทางใจอย่าง คืออ าการเนี่ยกับอย่างสมมติว่าคุณเป็นอะไรเป็นโรคหัวใจคุณเป็นอะไรเป็นพาร์กินสันอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบมีอาการสั่นดึกๆๆอย่างเงี้ยใช่มั้ย อ ันนี้มีอาการที่ปรากฏให้เห็นเช่นปวดหัวปวดท้องอะไรอย่างงี้เป็นโรคอะไรจากเชื้อไวรัสหรือเชื้อแบคทีเรียก็ว่าไปแต่ถ้าบอกว่าอาการของราคะโทสะโมหะบางทีมันก็ดูยากเพราะมันอยู่ในจิตใช่ป่ะอยู่ในใจจะโผล่ออกมาเนี่ยด้วยอาการที่คนทําเหมือนกันบางทีมันก็จะไม่ได้บอกได้ว่าอันนี้เป็นราคะหรือโทสะหรือโมหะหรือคนที่ไม่มีราคะโทสะโมหะกันแน ่เจ้าค่ะ ประเด็นจะต้องแยกแยะออกให้ได้ เจ้าค่ะ อย่างไรก็ตามอันนี้เป็นจุดที่พระพุทธเจ้าไฮไลท์ขึ้นมาเพื่อให้ทราบถึงภาวะจิตใจของผู้นั้นนั่นแหละว่ามีหรือไม่ดีมีอย่างไร เจ้าค่ะ ก็จึงอยากจะมาพูดถึงข้อนี้เพื่อให้จบในวันนี้ได้ข้อ158 เจ้าค่ะ คิดว่าได้อีกข้อหนึ่งสั้นๆข้อแรกที่เจ็ดนี่คือว่าดูโรคใช่ไหมมากๆปรารถนาเพ่งเล็งแล้วก็ขวนขวายแล้วก็เพื่อให้นั่งกล่าวธรรม ในตระกูลต้องกลั้นอุจจาระปัสสาวะทีนี้ที่ทำอย่างนั้นได้ก็พูดถึงเหตุเสื่อมในข้อ158เนี่ยจึงพูดถึงเหตุเสื่อม เจ้าค่ะ ในที่นี้ท่านพระสารีบุตรกล่าวไว้บอกว่าเหตุเสื่อมเนี่ยก็คือราคะมหะโทสะมากโมหะมากแล้วก็ไม่มีปัญญาจักษุเรื่องที่ควรหรือเรื่องที่ไม่ควรไม่รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควร เจ้าค่ะ ถ้ามี4อย่างนี้เนี่ยอันนี้จะเป็นเหตุเสื่อมแต่ถ้ามีราคะเบาบางมีโทสะเบาบางมีโมหะเบาบางมีอยู่นะแต่เบาบางนะแล้วก็มีตาในการที่จะเห็นว่าอะไรควรทำอะไรควรละลึกซึ้งนี่อันนี้จะเป็นเหต ุ แห่งความไม่เสื่อมคือความเจริญประกอบกันในเรื่องอาพาธตรงนี้ว่าเราจะหายจากอาพาธเนี่ยก็ต้องแบบประกอบความเจริญในข้อนี้ราคะโทสะโมหะต้องเบาบางแล้วก็ต้องรู้ว่าอะไรควรทำอะไรควรละเรื่องที่ควรไม่ควรพอรู้แล้วก็ละสิ่งที่ควรละทำสิ่งที่ควรทำ เจ้าค่ะ โอเคอันนี้คือข้อ158 ก็มีดวงตาเห็นธรรมถูกไหมเจ้าค่ะถ้าสรุปง่ายๆแบบนั้น ใช่ใช่ใช่พูดยังไง สำหรับข้อนี้นะเจ้าค่ะ เจริญพร เจ้าค่ะวันนี้คงจะคุยได้เพียง158นะเจ้าค่ะ 158 เจ้าค่ะเวลาในรายการก็หมดลงแล้วจริงๆก็ได้ฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาที่จะมาเล่าให้ฟังถึงความสำคัญในแง่มุมที่ลึกซึ้งในวันอาสาฬหบูชาซึ่งก็คือวันนี้ทางรายการและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็หวังใจว่าท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านคงจะได้ตั้งจิตนึกถึงคำสอนของพระพุทธองค์องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับท่านอื่นๆที่อยู่ในศาสนาอื่นก็วันนี้ทำจิตใจให้ผ่องแผ้วนะคะเพราะว่าทุกศาสนานั้นก็สอนให้บุคคลเป็นคนดีทั้งนั้นให้อยู่กันอย่างความเมตตาทั้งนั้นนะคะสำหรับวันนี้โยมคิดว่าก็คงจะต้องขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้พร้อมกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไฮโศกนะเจ้าคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในขุดเพชรในพระไตรปิฎกวันเสาร์หน้ากราบขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ